परमात्मा है वो हमारे हैं, संसार हमारा नहीं है। खास बात, संसार हमारे साथ में ठहरता ही नहीं, उस परमात्मा हमारे को छोड़ते ही नहीं। हम जो जो जी रहे हैं तो ही तो संसार और शरीर तो नाश ही नाश हो रहा है, हमारे से अलग ही अलग हो रहा है। और परमात्मा कभी हमारे से अलग हुए नहीं, होंगे नहीं, थे नहीं, है नहीं, होंगे नहीं, हो सकते नहीं, वो सदा साथ रहते। और भगवान सब कहते हैं मवई वांशो जीव लोग सनातना, ये जीव लोग में जीव मेरा ही अंश है, शरीर है ये तो संसार का बना हुआ है, संसार के साथ में शरीर की एकता है, हमारे साथ में परमात्मा की एकता है, संसार के साथ में हमारी एकता नहीं है, शरीर के साथ में हमारी एकता नहीं है, हमारी एकता परमात्मा के साथ है और शरीर की एकता संसार के साथ है। क्षितिजर पव क्षितिजर पावक विघन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, अधम शरीर है ये पंच रचित है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इनसे रचा गया शरीर, शरीर इनका अंश है और ये स्वयं परमात्मा का अंश है, साक्षात परमात्मा का। मम एव अंश कहा है इसका तात्पर्य केवल मेरा अंश है। जैसे हम लोगों की ये शरीर माता पिता दोनों से बना हुआ है, एक माँ से नहीं बना, एक पिता से नहीं बना है, दोनों के मिश्रण से मिलने से बना है, परंतु स्वयं आप केवल परमात्मा का अंश है। मम एव अंश केवल में प्रकृति नहीं है, उसे आपके स्वयं के साथ में प्रकृति नहीं है, प्रकृति से अनादि केवल परमात्मा के अंश है, और शरीर है ये है प्रकृति का अंश और साथ में परमात्मा का अंश भी है। शरीरों में मुख्यता संसार की है, आप में मुख्यता परमात्मा की है, परमात्मा अपने हैं, वो संसार अपना नहीं है। संसार प्रत्येक क्षण में आपसे अलग हो रहा है, कभी आपसे साथ नहीं था, कभी आपसे रहेगा नहीं, कभी आपके साथ रह सकता नहीं, हरदम अलग हो रहा है प्रत्येक क्षण में। जन्म के बाद जितने वर्ष आए इतने वर्षों में अलग हो रहा है, अलग हो रहा है, पूरे वर्ष होते पट अलग हो जाएगा, अलग होते होते होते होते सब अलग हो जाएगा, तो अलग ही है, वही अलग होता है, जो एक होता है वो अलग नहीं होता है, एक होता है वो अलग नहीं होता, अलग होता है वो अलग ही है, पहले ही अलग है। तो शरीर आपसे अलग है और परमात्मा आपके साथ है, तो खास हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे हैं। हम जानकर भूल गए तो संसार के अपने को मानते, संसार अपने मानते, ये है नहीं, रहेगी नहीं ये बात, ये रहेगी नहीं, ऐसी भूल जाएगी तो याद ही नहीं रहेगी। जैसे शरीर से पहले हम कहीं थे, आज याद ही नहीं होगी कौन माँ बाप थे, कौन भाई बंधु थे, कौन स्त्री पुत्र थे, ये याद ही नहीं है, किस धुन में थे, कैसे थे, क्या थे, याद ही नहीं है, ऐसे ये याद ही नहीं रहेगा। और परमात्मा सदा साथ में रहते हैं, उधर हमारी दृष्टि नहीं है, दृष्टि हमारी संसार की तरफ है, यही गलती है, संसार हमारे साथ नहीं, हमारे संसार के साथ नहीं, और परमात्मा के साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, वो हमारे हैं, कभी हमारे विषय नहीं। संसार मात्र में कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो परमात्मा में न हो। मानो सबका सब संसार परमात्मा में, जो माम प्रसिद्ध सर्वत्र, सब जगह परमात्मा है, सर्वंशमयी प्रसिद्ध, सब संसार परमात्मा में, परमात्मा संसार में, वो संसार नहीं है वहां भी परमात्मा है। संसार बनने की शक्ति सब में नहीं है, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है, पर सब मिट्टी में घर निर्माण शक्ति नहीं है, चिकनी मिट्टी से ही घड़ा बनता है, बालू से नहीं बनता। ऐसे परमात्मा की सब जगह शक्ति नहीं है, संसार बन जाए, संसार बनने की शक्ति थोड़ी दूर में है। परमात्मा अनंत है, अपार है, असीम है, कोई सीमा नहीं है, वो परमात्मा हमारे है, और ये संसार हमारा नहीं है। ये बड़ी भारी भूल है कि संसार वो अपना मानते है और परमात्मा दूर है, वो तो कभी उद्योग से परिश्रम से मिलेगा कभी, वो दूर है, वो दूर नहीं है, वो जितना नजीक है इतना सही नजीक नहीं है। सही नजीक कहा है, सही तो चाह रहा है, हरदम आपसे दूर, सब हरदम ही आपसे दूर रहा है। आप समझते हो हम इतने बड़े हो गए, साथी हो गए, इतने वियोग हो गए, आप जितनी उम्र आई है इतने आप खत्म हो गए, इतने मर गए हैं और मर रहे हैं हरदम। वह भग जी रहे, हम जी रहे, हम जी रहे, जी नहीं रहे, मर रहे हैं, शरीर हमारे छूट रहा है, आखिरी संबंध स्पर्श हो जाएगा। जैसे हाथ से रस्सी जाती हो, जाती जाती सर छूट जाती है, जैसे कुएं में पानी देने के लिए लोटा डाला तो हाथ से रस्सी जाती जाती सर चली जाती है, हाथ में रहती है थोड़ी तो ऊपर खींच देते है। इस तरह से समय सबका सब जा रहा कुएं में, जितने समय बाकी बचे उतने में भी अगर ले तो पीछे पानी आ जाना, बड़ी बढ़िया बात है। ये तो सब जा रही है, उम्र तो संपूर्ण जा रही, प्रत्येक क्षण में आप से संसार अलग हो रहा है, संसार से आप अलग हो रहे, शरीर है वो शरीर जा रहा है, हरदम बीत रहा है शरीर, तो बहुत नजीक आ रही है, मृत्यु नजीक आ गई। जन्म के समय जितनी मृत्यु दूर थी, जितने वर्ष आ गए उतनी वर्ष नजीक आ गई मृत्यु, मृत्यु के नजीक हम आ गए, उतने दूर नहीं है। 80 वर्ष होने वाले हैं, 5 वर्ष हुआ है तो 5 वर्ष रहा तो 5 वर्ष का बच्चा हुआ तो 25 वर्ष, 80 वर्ष थे उसे 75 वर्ष गए, 10 वर्ष का हो गया, 80 वर्ष होने वाला है, 10 वर्ष का हो गया तो 70 वर्ष ही बाकी रहे, 80 वर्ष बाकी नहीं है। आप भी हमारी कितनी उम्र होने वाली इसका पता नहीं, परंतु जितने वर्ष आ गए इतनी तो बीत गई, बीत ही गई, हमारी उम्र नसीब हो गई। इस वास्ते भगवान का भजन तत्पर सारे करो, ये पूंजी असली ले लो साथ में। कबीरा शब्द निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। जिसके राम नाम धन होता है वो तो धनवान है, ये धन नहीं वो तो कंगवा है। एक है हरि के नाम बिन कांगा फिर कपूत, ये कंगला है, कुछ नहीं उनके पास में, तो आज मरे तो साथ में नहीं रहेगा, कोई एक नहीं। जो अन्याय से पैसा पैदा किया है वो अन्याय तो कोई एक रहेगा नहीं, पर पैसा कोई एक रहेगा नहीं। इस वास्ते सावधान हो जाओ, पाप मत करो, ये पाप साथ में चलेगा, साथ में दंड देगा, दंड भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, बड़ा भयंकर। अभी राजी हो रहे हो पैसे कमा करके, ये राजी नहीं हो दुख पड़ना पड़ेगा, और शरीर चला जाएगा, ये रहेगा नहीं, शरीर साथ में रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, रहेगा ही नहीं, सच्ची बात है। वो अलग हो गया है भाई बहुत, तो जितनी उम्र बीत गई उतना तो अलग हो गया, अब जाकर बाकर बात बाकी जितनी उम्र है उतना पास में रहा है साथ में, ये साथ में रहने वाला नहीं है। सफेद बाल हो गया बात थे नहीं, या आप बाल आगे बाल हो गए काले हो गए सफेद हो गए, तो इसे मृत्यु की नदी कहा गई मृत्यु। के सिर पर आया केस धोला तू नजरे, तेलियो जमारो को ये राम ने भजरे। भगवान का भजने करे भैया, तेरे सिर पर आया केस धोला तू नजरे, शर्मा जी तेलियो जमारो खो ये राम ने भजरे। समारा खो दिया जा रहा है, अभी भजन करने लग जाए तो कुछ तो हाथ बचे। डोरी हाथ में इतनी सी रह जाती है तो लोटा आ जाता जा जाता पी लेंगे। अरे इतनी हाथ से इतनी नहीं रहेगी, फिर इतनी सी हाथ से छुट्टी है तो इतनी नहीं मिलेगी, जल के ऊपर नहीं जल के भी पीने मिलेगी, इस कारण में दौड़े में नहीं लगेगी। इस तरह से जब तक उम्र है तब तक भजन कर लो, श्वास गए फिर नहीं हो सकेगा। समय चूक फिर का बचता नहीं कार जबर साधी सुखा ने स्वास्थ्य तू रम जाते नफते जब तक नौत मौत न हो तब जल्दी से करो और यदि कर लो। तुलसी सोई नर चतुर है जो राम भजन लो लिए, चतुर वही है जो भजन में लो लिए। भजन रूपी पूंजी संग्रह करी वो चतुर आदमी है, अगर पूंजी नहीं संग्रह करी वो शत्रु नहीं है। उसकी भूल हो रही है, भूल सांस खाली जा रहा है, भजन के बिना नुकसान हो रहा है, बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है। ये नुकसान अपने खुद को भोगना पड़ेगा, इसमें कोई हिस्सेदार नहीं होगा, भागीदार नहीं होगा, खुद अकेले को अकेले भोगना पड़ेगा। तो ये संसार जा रहा है एकदम प्रतिक्षण बीत रहा है और ये बीत जाएगा, किसी क्या करेंगे। बाल्यावस्था से भजन करते तो आज आज दशा नहीं रहती, दशा हो जाती। अब भी करो तो हो जाएगा, और अब भी अगर नहीं करेंगे तो कब करेंगे, कौन सा दिन होगा जिस करेंगे। ये सावधान होने की जरूरत है, इस विषय में सावचेत होने की बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो शरीर चला जाएगा। फिर सिवाय रोने कुछ नहीं, सो धरुण सो पर ध्वनि पचता है, काले कर्मे ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए, मिथ्या दोष लगाएगा, रोना पड़ेगा। इस वास्ते भाई सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, शरीर जा रहा है, ये मृत्यु आ रही है, इसको पहली पहली अपना काम बना लो, तत्व हो जाओ, जीवन मुक्त हो जाओ, परमात्मा से प्रेम कर लो, स्नेह कर लो, उतना तो जी जाएंगे, नहीं तो सब बीत जाएगा, एकदम बीत ही जाएगा। क्या करोगे फिर कुछ नहीं कर सकोगे। इस वास्ते तुम यथेत न बते मृत्यु आवत, मृत्यु आवे से पहले पहले अपना भजन करके करो खूब। कबीरा शब्द निर्देना है धर्मता नहीं कोई, जाकर राम नाम जन हो वो धनवान है, उसने पूंजी हुई है वो साथ में जाएगा। भगवान किया जितना स्वभाव जैसा सुधरा है तो बिगड़ा है, जो बिगड़ा हुआ स्वभाव तो साथ जाएगा, सुधरा है तो साथ जाएगा। चीजें साथ जाएगी नहीं, शरीर साथ जाएगा नहीं, वस्तु साथ जाएगी नहीं, अपना भाव भीतर का है वो साथ जाएगा। तो भाव को शुद्ध बनाना चाहिए, अशुद्ध मत बनाओ, लूट कपट जर जाती बेईमानी करके ठगी करके धोखेबाजी करके भीतर का भाव बिगाड़ लिया, बड़ा भारी नुकसान है। ऊपर का नुकसान नुकसान नहीं है, भीतर के जो भाव बिगड़ गए, झूठ कपट बन लिया, धोखेबाजी कर ली भीतर, वो नुकसान बड़ा भारी हो गया, वो नुकसान साथ चलेगा। भजन स्मरण किया, अच्छा काम किया, भीतर दया क्षमा उदारता संतोष त्याग वैराग्य बढ़ गया भीतर, वो साथ चलेगा। सच्ची बात है, और अकेले उतना पड़े अकेला सब अकेला, अभी ये साथ में बैठे कोई साथ में रहता नहीं, वो साथ में रहेगा नहीं, अकेले जाना पड़ेगा। एक साथ मरे तो अकेले जाना पड़ेगा। यहाँ से उठे एक साथ में उठते तो सब अकेले जाएंगे घरों में, साथ में नहीं है। घरों में कोई साथ में ही हो जाएगा, पर मृत्यु के समय कोई साथ नहीं है, सबको अकेले जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, ये नियम है, एक है मरना पड़ेगा ही, बता जन्म लियो जैसे मरना ही पड़ती, जरूर जाना पड़ेगा, रह नहीं सकते यहाँ। इस वास्ते जो काम करना हो वो कर लो, और नहीं करना हो वो नहीं करो। नहीं करना चाहिए ऐसा काम, नहीं करना चाहिए नहीं करना है। झूठ कपट धासादी बेईमानी ठगी धोखेबाजी ये अगर हो गए तो बहुत नुकसान हो गया। समझते ऐसे दूसरों को धोखा देते हैं, दुख जन थोड़ा देते हैं, अपना धोखा ज्यादा होता है, अपना नुकसान बहुत ज्यादा होता है। उनका नुकसान तो है उनके भाग्य के, उनका तो भाग्य है उसका नुकसान होगा, अपना नया नुकसान है, भाग्य का नहीं है। नुकसान भाग्य का नहीं है, अपना नया नुकसान होगा, उसका नुकसान तो भाग्य के अनुसार होगा। हमारे पास नया नुकसान, तो काम हम करते हैं वो करने को भोगना पड़े हमें, दूसरे विषय फेट में आ जाए तो काम हो जाएगा, परंतु हमारा नुकसान इतना होता है जिसको नहीं होता है। इस बात से हमें सावधान होना चाहिए, साफ से तो उग्रवा काम करना चाहिए, पता नहीं है कब जाना हो जाए, पता ही नहीं लगता है, अचानक चला जाए, अचानक एकदम समय नहीं लगेगा, वो चला जाएगा। इस वास्ते बड़ी सावधानी से रहा हुआ समय भगवान में लगाओ, जितना बाकी बच गया है सभी सावधानी से भगवान में लगाओ, उपकार में लगाओ, जो सेवा में लगाओ, जो सुख पोषण लगाओ, दुख पोषण मत लगाओ। दूसरे को दुख दिया थोड़ा वो ब्याज के सहित भी सजना पड़ेगा, यहाँ फूल नहीं है, भूल नहीं है, भगवान है यहाँ, किसी को सुख पहुंचाए तो भी ठीक है, दुख पहुंचाए तो ठीक है, दोनों बातें, पर वो बर होगी अपने भोगना पड़ेगा उसका भोग। इस वास्ते बड़ी सावधानी से चलो, बड़ी मुश्किल हो जाएगी, बड़ी मुश्किल होगी। इस वास्ते सावधानी रहो, सावधान हो जाओ, समय चला जाएगा फिर रोना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा, तो ऐसा करो कि रोना न पड़े। सो पर तो पाप ही सिर ध्वनि ध्वनि पचता है, काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए, काल को समय दोष लगा, समय कर्जू आ गया। अरे कर्जू तो बहुत बढ़िया है, कर्जू समझू हार नहीं, जो न कर विश्वास राय राम गण गण विमल भरत विनय प्रयास, थोड़े प्रयास में उद्धार होने का समय है कर्जू में, कदुआ दोष नहीं है। ये पाप करते हैं हम उस पाप के बाजार फंस जाते हैं, ना जान करके कुसंग होता है, संग खराब करने से का उसमें पाप करने में रुचि हो जाती है, उसे फंस जाते हैं। इस वास्ते बड़ी सावधानी से बरसा हुआ समय भगवान के वजन में लगाओ, सत्संग में लगाओ, सच्ची बातों की तरफ ध्यान दो। सज्जनों मौका आया हुआ है, समय चूक फिर कहा बजता नहीं, समय चूक जब पैसा तब क्या, फिर फायदा क्या, पैसा तब बोलता समय मसला गया, दिमाग उम्र मचल रही, बाल बड़ा मसला गया, फिर रोने से क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। इस वास्ते भाइयों से कह रहा है कि बड़ी सावधानी से बाकी बचा हुआ समय है, मौत से पहले पहले भी दिन बचे हुए अच्छे काम लगाओ, भजन स्मरण करो और उपकार करो, दो काम सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, अपाहिजों की सेवा करो, आरक्षितों की सेवा करो, गरीबों की सहायता करो, कमजोरों की सहायता करो, उनकी सहायता दो जो हमारी सहायता होगी। जो आदमी अपने से दुखियों की सेवा करता है तो आप दुखी होंगे तो भगवान आपकी सेवा करेंगे, अगर आप दुखियों को तंग करते हो तो भगवान तंग ही करेंगे, फिर आप सेवा की आशा क्यों रखते हो। जब आप अपनी शक्ति से दूसरों की सेवा नहीं करते हैं, तो आप दुखी हो तो दूसरा सेवा क्यों करेगा? क्योंकि रीति आपने पहले डाल दी ऐसी, तो वो ही भोगना पड़ेगा। इस वास्ते आदमी को बड़ी सावधानी से बचा हुआ समय भगवान में लगाओ तो ठीक होगा, हमारा ठीक होगा, इससे नुकसान नहीं भोगना पड़ेगा। इस वास्ते बड़े सावधान, हरदम सावधान, सावधानी साधना है, हरदम सावधान ना। दिल में जागृत रहिए बंदा, ये तो प्रीत हरिजन से करिए पर हरिए दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागते रहो, जागृत नगरी में चोर न लागे, जागृत नगरी में चोर न लागे। इस वास्ते सावधान हो, हरदम सावधान, कोई भी खराब काम पड़ गया तो बड़ी मुश्किल हो गई। इस वास्ते बड़ी सावधानी से अब जो बचा हुआ समय है, अब खराब नहीं करेंगे, अब खराब भी नहीं करेंगे, अब बिताएंगे नहीं। अब हमारा समय खराब हो जाएगा तो बड़ी गजब हो जाएगी। इस वास्ते बड़ी सावधानी से आगे बची हुई उम्र है, उसमें सावधान हो जाओ। सत्संग का यही लाभ होता है, सत्संग करने से आदमी के सावधानी होती है, भूल जाते हैं, उनको याद कर लेते हैं। सत्संग से कोई नई बात नहीं है, परंतु पुरानी बात हमारी याद आ जाती है। याद जैसे लाभ होता है, जब भूल जाने से नुकसान होता है। तो सत्संग से वो बातें याद आती है, हम क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों की सावधानी आती है। सावधानी साधना है, जो अच्छा काम किया वो अच्छा कर लिया, अरे करे सो कर लिया भैया, अरे समझा सो बाकी रह गया। इस वास्ते समय बाकी रह जाए, समय ज्यादा बड़ा तेजी से समय जा रहा है, वह मौत नजदीक आ रही है। जिसको कोई नहीं चाहते वो आती, जिसको मरना कोई नहीं चाहता वो मरना आ रहा नजदीक, जाना पड़ेगा जरूर। ये मृत्यु लोग है, मरने वाला को लोग है, सब मरने ही मरने वाले थे। बड़े वृक्ष और मकान है, सब जन्म गिरने वाले, हरिया हरिया रू घड़ा रू धीरे धीरे सब सब सो जाएगा, रुक जाएगा सब, मकान है ये भी गिर जाएंगे, समय पर सब समाप्त हो जाएगा। इस बात तो समय तेजी ज्यादा है, अब जितना समय बच गया है फसल में लग जाओ, तत्परता से लग जाओ तो फायदा हो जाए। गई सो गई, अब राग रही को मनवा जो मान तो सही को, सही बात को मानो, तत्परता से लग जाओ, सावचेत हो जाओ, सावधान दिल में, सावधान हो दिल में। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 2055 1 फरवरी 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गांधीधाम में हुआ। राम।